นี่เคยนอนอยู่ตรงนี้ทำตรงนี้ทำน้อยตรงต้มแกมีเก่าเนี่ยมีใครมาจับจองตรงนี้ดิมีใครเอาบาทอะไรไว้ตรงนี้บักรอไปนอนน้ำบ่บักรอไปนอนน้ำบ่คือที่นอนบักรอตรงนี้ก็ดีทางเดินยังกลมมันคำคืนมันเดินนอกไปปัดต้องขวาดให้จัดให้มันเป็นระบบระเบียบเนี่ยลกลงลังเหมือนกับที่นอนบักรอที่นอนบักโยงมันดีกว่านั้นซ้ำเป็นลิงเป็นข้างไปแล้วหนังสืออยากวางตรงไหนก็วางหาเป็นระบบระเบียบไม่ได้หนังสือเป็นหนังสือธรรมตั้งแต่นะโมพุทธังสัมมาอรหังเป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ควรแก่การกราบการไหว้แม้แต่ถือก็ให้มีความเคารพในการถือก็ต้องดูสถานที่ควรวางควรเก็บไม่ใช่อยากวางตรงไหนก็วางมันก็ทิ้งไว้การเก็บก็ต้องดูสถานที่ใช่ที่เก็บหรือไม่สรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการฝึกเราทั้งนั้นฝึกเราให้เรียบร้อยฝึกเราให้เป็นระเบียบเราไม่ฝึกเราแล้วใครจะฝึกเราพระพุทธเจ้าเพียงแต่วางศาสนาคำสอนวิธีการฝึกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการฝึกเราโดยตรงฝึกเป็นขั้นตอนฝึกอย่างหยาบหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนฝึกเราให้เรียบร้อยทั้งกายทั้งวาจาและใจเรียบร้อยอย่างกลางเรียบร้อยอย่างละเอียดจะเข้าถึงความเรียบร้อยได้ขึ้นอยู่กับความพยายามที่จะฝึกเราถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะฝึกเราเสียเลยแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไรที่พักที่รับที่นอนตรงไหนก็ช่างต้องให้มีข้อปฏิบัติไม่มี ในข้อปฏิบัติแล้วชาวบ้านเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่กินที่อยู่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันถ้าไม่มีข้อปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเอาหนังสือไปดูในกุฏิเอาไปอ่านในกุฏิที่วางหนังสือต้องวางให้ระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยวางให้เหมาะสมก็เป็นหนังสือธรรมที่เป็นที่กราบที่ไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวางกับหัวกับก้นวางที่นี่ก็ไม่เป็นระเบียบที่วางก็มีแต่ฝุ่นอยากวางตรงไหนวางเลยแสดงถึงความหยาบที่มีอยู่ในจิตในใจเห็นของหยาบไม่รู้อยู่กับของหยาบก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งหยาบก็เพราะมันหยาบอยู่ในจิตในใจจะมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งอื่นมีความสำคัญคุณค่ากว่าข้อปฏิบัติใช่ไม่ได้การวางผ้าหนุ่มผ้าสบงผ้าเจียวรผ้าสังคติบริการทุกอย่างแม้แต่ผ้าชุดเท้ารองเท้าการน้ำแก้วน้ำไฟใช้ยาสบู่ยาสีฟันยาสีฟันอยากทิ้งยังไงก็ทิ้งอยากวางยังไงก็วางไม่เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่เห็นใครเห็นก็มีแต่เบื่อเป็นที่น่าเบื่อหน่ายสายตาของมนุษย์ก็ยังเบื่อสายตาของเทวดาอินพรหมจะเบื่อขนาดไหนยาสีฟันเห็นเกลื่อนไปนะใช้ไม่เคารพเป็นบาปยาสีฟันก็ต้องเคารพสบู่ก็ต้องเคารพต้องเคารพทั้งนั้นเครื่องใช้ไม้สอยเพราะอันนี้เกิดมาจากบุญบารมีของพระพุทธเจ้าเกิดมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ในบารมีธรรมคือมาจากอำนาจบารมีธรรมของพระพุทธเจ้านั้นบันดาลให้ศรัทธาญาติโยมมีใจเลื่อมใสศรัทธาเราจะต้องมีความเคารพด้วยจิตด้วยใจไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ซื่อได้หาทิ้งทิ้งกว่างกว่าแปรงสีฟันวางไม่เป็นระเบียบยาสีฟันอยากวางยังไงหันหัวหันก้นเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไม่ได้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นคนที่จะวางให้เป็นระเบียบจะหาอะไรมาใส่หาอะไรมาวางได้ทั้งนั้นเยอะแยะมีตาไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์มีหูไม่ใช่ให้เป็นประโยชน์ มีตาใช่เป็นประโยชน์อย่างไรมองไปตรงไหนก็รู้อะไรไม่ดีอะไรไม่เรียบร้อยมองไปตรงไหนก็รู้อะไรเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเอามาเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับที่เราจะต้องทำอะไรไม่เรียบร้อยอันนั้นเราอย่าไปทำอย่างนั้นแก้ไขเสียสิ่งที่เห็นมันก็ยังเถอะสิ่งที่ไม่เห็นจะขนาดไหนสิ่งที่มองเห็นก็ยังไม่เป็นท่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้หรือเอาความไม่เป็นท่าเหล่านี้หรือเป็นการรักษาสถาบันของพระพุทธศาสนาหลายหลายอย่างหลายประการทีเดียวเราจะเอามาพูดนี่ถึงหน้าเข้าก็เลยทำไม่สนใจไปซะมันจะว่ามันสุดของสุดแล้วเข้ามาศึกษาก็มุ่งศึกษาไปตามแบบตามตำราไปเสียศึกษาตามแบบตามตำราตำราทั้งหมดเป็นตำราธรรมจะเป็นตำราอาหารจะเป็นตำรายาตำราอาหารจะเอามาหุงมาต้มรับประทานไม่ได้ตำรายาจะเอามารับประทานแก้โรคแก้ไข้ก็ไม่ได้ตำราธรรมก็เช่นเดียวกันไม่ทำให้กิเลสตัณหามันลดน้อยเบาบางศึกษาด้วยดีได้ปัญญาคำว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนคำว่ากิเลสนี่มันดังออกมาจากไหนมันดังออกมาจากปากถ้าหากว่าปากใครไม่พูดไม่มีปากใครพูดคำว่ากิเลสไม่มีคำพูดว่ากิเลสไม่มีแต่กิเลสทักมีอยู่อย่างสุนัขมันพูดว่ากิเลสมันพูดไหมมันก็ยังมีกิเลสยังมีราคะยังมีโทสะมันไม่ได้พูดว่ากิเลสสรุปแล้วกิเลสไม่อยู่กับคำพูดจึงว่าการศึกษาธรรมจะไปศึกษาแต่สมมุติมันหยัดไม่ได้ไม่มีโอกาสจะรู้ธรรมไม่มีโอกาสจะเห็นธรรมรู้ชื่อของธรรมรู้ยังไงก็ช่างเถอะธรรมไม่เป็นประโยชน์แก่ใจเหมือนกับคำที่เรียกว่ารู้กิเลสเนี่ยพูดก็ได้รู้อย่างพูดใดเท่านั้นมันไม่รู้อย่างเห็น ถ้าหากว่ารู้อย่างเห็นแล้วกิเลสดับจึงว่าการศึกษาต้องศึกษาของจริงอย่ามุ่งคือศึกษาเฉพาะคำพูดอย่ามุ่งศึกษาเฉพาะตามตำรับตำรานั่งก็ศึกษานอนอยู่ก็ศึกษาเดินอยู่ก็ศึกษาเพราะธรรมมีให้เราศึกษาอยู่ตลอดเวลาทุกขณะคำว่าอนิจจังความจริงที่เขามีการเปลี่ยนแปลงความจริงที่เขามีความเป็นอนิจจังของเขามีให้เรารู้มีให้เราได้เข้าใจในเมื่อเรามุ่งที่จะศึกษาอนิจจังมีให้เรารู้อยู่ทุกขณะอนิจจังนี้ก็เป็นธรรมะไม่ต้องพูดอนิจจังก็มีคำว่าทุกข์ไม่ต้องพูดความทุกข์ก็มีคำว่าทุกข์อนัตตาไม่ต้องพูดความเป็นอนัตตาก็เกลื่อนไปในโลกคำว่าน้อมเข้ามาก็คือน้อมเข้ามาศึกษาธรรมของจริงที่เรามีอยู่นี้เองธรรมของจริงที่เรามีอยู่นี่ล่ะเป็นยาที่จะแก้โรคโรคราคะโรคโทสะโรคโมหะโรคกิเลสตัณหาอาสวะสามารถที่จะแก้ได้และแก้ได้เป็นลำดับตลอดกาลมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ได้เอาอะไรมาแก้กิเลสตัณหาก็เอาธรรมะของจริงที่มีอยู่พระอรหันตสาวกแก้กิเลสตัณหาอาสวะได้ก็เอาของจริงที่มีอยู่เอาธรรมะของจริงเท่านั้นไม่ได้เอาชื่อเหมือนกับคนที่โตขึ้นมาไม่ได้กินชื่อของอาหารไม่มีใครสักคนที่จะเจริญเติบโตมีชีวิตอยู่ได้เพราะการกินชื่อของอาหารมีแต่กินอาหารทั้งที่อาหารที่กินนั่นเขาก็ไม่ได้พูดว่าเขาเป็นอาหารคนที่กินไม่ต้องพูดว่ากินอาหารก็สามารถที่จะทำให้อิ่มและแข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นมาอนามัยดีขึ้นมาได้ธรรมของจริงก็เช่นเดียวกันสุขภาพใจจะสมบูรณ์ปราศจากโรคคือกิเลสปราศจากโรคคือราคะตัณหาก็หมายถึงความว่าใจได้สัมผัสลิ่มรสของธรรมใจได้สัมผัสลิ่มรสของธรรมใจเขาอิ่มใจเขาอิ่มเรียกว่าอิ่มในธรรมในเมื่อใจอิ่มแล้วใจจะหิวไปในเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีใจหิวต่อก ิเลสตัณหาใจกระหายใคร่ในเรื่องกิเลสตัณหาเพราะใจหิวใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอิ่มใจก็หิวหิวของใจที่ไม่มีธรรมล้วนแล้วแต่หิวกิเลสตัณหาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาธรรมนั่นเองศึกษาให้มากคนคิดพิจารณาให้มากเพ่งลงให้มากวิจัยวิจารณ์ให้มากเพียงแต่เพ่งลงไปยังไม่วิจัยให้ชัดตัวกิเลสตัณหามันก็ชะลอตัวเพียงแต่เพ่งลงไปในจุดที่เป็นธรรมยังไม่ทันได้วิจัยให้ชัดกิเลสตัณหามันจะชะลอตัวเพราะมันไม่มีกำลังสนับสนุนเพราะมันไม่มีเครื่องหนุนหลังเหมือนกับไฟที่มีอยู่แต่ไม่มีเชือกไปใส่ไฟมีอยู่แต่ไม่มีเชือกเกตนามีอยู่แต่ไม่มีเชือกเชือกคืออะไรก็เชือกก็คือตัวปรุงตัวแต่งตัวนึกตัวคิดเอาเรื่องรูปมาปรุงเอาเรื่องบุคคลมาปรุงเอาเรื่องอะไรต่ออายเอาเรื่องใครต่ออมิอะใครมาปรุงนี่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหาเชื่อมาใส่ไฟไฟก็ลุกขึ้นมาราคะตัณหากำเริบกำเริบเพราะมีเชื่อเชื่อเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจเป็นผู้ที่ผิดเชื่อขึ้นมาใจที่ผิดเชื่อขึ้นมานั้นเพราะใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจจะไปหาผิดเชื่อมาเผาใจไม่มีผิดเชื่อให้เกิดไฟมาเผาใจเป็นไปไม่ได้เพ่งลงไปกายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นธรรมของจริงจะว่าเป็นธรรมหรือจะไม่เป็นธรรมอาหารก็เหมือนกันจะว่าเป็นอาหารหรือไม่ว่าเป็นอาหารกินไปกินไปกินลงไปเป็นประโยชน์แก่ร่างกายทั้งนั้นคำว่าเพ่งลงไปนี่ก็ใจของเราแน่นอยู่กับธรรมขณะที่เพ่งลงไปนั้นเรียกว่าเกิดตัณหามันชะลอตัวก็เพราะมันใจของเราที่เพ่งอยู่กับธรรมมันไม่ไปผิดเชื้อยิ่งเพ่งลงไปเพ่งลงไปใจยิ่งแน่นหนาอยู่กับธรรมใจแน่นหนาอยู่กับธรรมมากเท่าไหร่ความชะลอตัวของกิเลสตัณหาก็ยิ่งชะลอมากลงไปปรากฏว่าหยุดปรากฏว่าหยุดจะมีสักขณะที่เรื่องกิเลสตัณหาจะโผล่ขึ้นมาจะมีการแสดงออกมาไม่มีเนื่องจากกำลังของความเพ่งหรือการกำหนดจิตอยู่กับจุดนั้นอยู่กับจุดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมคำว่าจุดนั้นจุดนั้นก็คือจุดนี้กองเกิดกองแก่กองตายทั้งกองคำว่ากองเกิดก็สมมติเอาสิ่งที่เกิดกองแก่ก็สมมติเอาสิ่งที่เกิดมาแก่กองตายก็เอาสมมติที่จากกองเกิดมาตายล้วนแล้วแต่เป็นของธรรมทั้งนั้นไม่มีตรงไหนเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรไม่มีตรงไหนเขาบอกว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไม่มีตรงไหนสักอย่างตรงสักแห่งเขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นตัวกิเลสตัณหาไม่มีตรงไหนเขาบอกว่าข้าพเจ้าอยากเสพอยากสม อย่างถูกต้องอย่างสัมผัสอะไรไม่มีเขาบอกเพียงแต่ว่าของเกิดมาแม้แต่ตัวเกิดเขาก็ไม่รู้เขาจะต้องการอะไรเขาแก่เขาก็ไม่รู้และเขาจะต้องการปรารถนาอะไรแม้แต่เขาตายไปทุกวันตายไปทุกวันตายไปทุกวันตายไปทุกวันเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาตายแล้วเขาจะไปต้องการกิเลสตัณหาจะเป็นตัวกิเลสตัณหาได้อย่างไรเพ่งมันอยู่อย่างนี้เพ่งมันอย่างนี้เพ่งมันอยู่ในกองเกิดกองแก่แก่กองตายกองนี้เดินไปตรงไหนก็เพ่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงไหนก็เพ่งอยู่ตรงนี้นอนตรงไหนก็เพ่งอยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปตรงอื่นเหมือนกับทั้งกินทั้งอาบทั้งทากินอาบเอามาทาชะโลมอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้เหมือนกันเหมือนกับยากินก็กินเอามาอาบก็อาบเอามาทาก็ทาทาทาตามสรีระร่างกายใจของเราที่ยังลงไปในกองเกิดกองแก่กองตายก็เช่นเดียวกันกิเลสตัณหามีแต่ที่จะสยบตัวมีแต่ที่จะชะลอตัวและมีแต่การที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของกิเลสตัณหาวิจัยเข้าไปวิจัยเข้าไปวิจารณ์ให้แจ่มแจ้งเข้ามากิเลสตัณหาสลายตัวเพราะกิเลสตัณหาเข้าอยู่ในที่นี้เขาแอบแฝงอยู่ในที่นี้ในเมื่อวิจัยออกไปชัดเขาไม่มีที่อยู่แล้วเขาจะอยู่ได้อย่างไรเรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกันวิจัยให้ชัดวิจัยให้ชัดเพ่งลงในจุดเดียวเพ่งอยู่ในจุดเดียวเพ่งอยู่ในจุดเดียวไม่ต้องไปอยากสงบไม่ต้องไปอยากรู้ไม่ต้องไปอยากฉลาดไม่ต้องไปอยากเป็นนักปราชญ์บัณฑิตเพ่งลงที่จิตเพ่งลงที่จิตเพ่งลงยึดที่จิตเหมือนกับเพ่งลงในกายนี่ความรู้ความเห็นนี่มันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นคำว่าวิจารวิจารมันก็วิจารวิจัยออกไปนี่ความจริงของใจความจริงของใจเป็นอย่างไรมันก็ชัดขึ้นมาในขณะที่เราเพ่งอยู่อย่างนั้นนี่ความจริงของเขาเป็นอย่างไรความจริงของเขาเป็นอย่างไรนี่ก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเพราะใจของเราสอดส่องอยู่ทุกขณะนะนี่ไม่มีการเคลื่อนไหวไปทางอื่นแล้วจะไม่รู้เห็นเรื่องของจิตใจได้อย่างไรเรื่องของจิตใจทั้งหมดเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของสัจธรรมเป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่เขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นกิเลสตัณหาแม้แต่น้อยกิเลสตัณหามันเรื่องของใจไม่อยู่กับธรรมะเรื่องของใจที่ว่างจากธรรมเรื่องของใจที่หันหน้าใส่กระแสโลกกระแสโลกกับกระแสของกิเลสตัณหานั้นไหลไปสู่กระแสนั้นไหลไปสู่กระแสนั้นแล้วใจของสัตว์โลกที่จะไหลสู่กระแสธรรมมีเปอร์เซ็นต์มากแค่ไหนเพียงมีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรแม้แต่ใจของเรานี่วันหนึ่งนี่ไหลสู่กระแสธรรมมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนโลกยิ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหานักบวชจางตามวัดตามวาไหลไปตามกิเลสตัณหาไหลไปตามกระแสโลกไหลไปเรื่องกิเลสตัณหาหาจะไหลกลับมาสู่กระแสธรรมนี่บางทีมองหากระแสยาแต่ละวันก็อย่างยากตื่นตัวสติธรรมเป็นเครื่องตื่นตัวสติธรรมเท่านั้นที่จะนำจิตนำใจของเราให้ไหลสู่กระแสธรรมถ้าหากว่าไม่มีสติธรรมเครื่องตื่นตัวนี่ใจของเรานี่จะไหลไปสู่โลกไปสนไหลไปสู่กระแสกิเลสตัณหาทั้งนั้นดีก็เรื่องกิเลสตัณหาไม่ดีก็เรื่องกิเลสตัณหาใจมีสติไหลสู่กระแสธรรมใจมีสติไหลสู่กระแสธรรมห่างไกลจากกระแสโลกหันหลังใส่กระแสโลกเป็นลำดับเป็นลำดับนั่งบวชใจเลยไหนไปตามกระแสกิเลสตัณหาใช่ได้ที่ไหนนั่งบวชใจต้องไหลอะไรไหลหันหลังใส่กระแสโลกหันหลังใส่กระแสกิเลสตัณหาหันหน้าใส่กระแสธรรมหันหน้าใส่กระแสธรรมห ห่างไกลจากกระแสกิเลสตัณหาเป็นลำดับลำดับนี่จึงเรียกว่าเป็นนักบวชจึงเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หันหลังใส่กิเลสตัณหาและเป็นผู้ที่ใจไกลจากกิเลสตัณหาด้วยประการทั้งปวงจึงฝึกหัดคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกหัดเราให้ค่ะเข้าถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งกายวาจาใจแต่ทั้งหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดถ้าก็ไม่สนใจจริงจังในการที่จะฝึกหัดดัดแปลงแล้วอยู่ในกองกิเลสตัณหาดีๆนี่อยู่ในกองโลกดีๆนี่ถามไทยอยู่ตลอดเวลาตาบอดทาโฉงทางให้ถามไทยถามอยู่ตลอดเวลาสมมติมันยัดทั้งหลายสมมติทั้งหลายสมมติทั้งหลายคำพูดทั้งหลายล้วนได้แต่เป็นสมมติองลมออกจากปากเป็นคำพูดนั้นสมมติทั้งนั้นศึกษาเรื่องสมมติศึกษาร่วมเรื่องสมมติก็เป็นการศึกษาธรรมศึกษาโดยความสงบของใจศึกษาในขณะที่ภาวนาถ้าว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็เป็นสมมุติธรรมโมธรรมะเป็นของมุตทั้งใจเป็นสมมุติทั้งนั้นสมมุติทั้งหลายมีของจริงสมมุติทั้งหลายมีตัวมีตนเป็นของจริงที่จะเอามาสมมุติกันนี่การปฏิบัติธรรมก็การศึกษาก็คือการศึกษาสมมติสมมติสมมติสมมติเพื่อทวนกระแสเพื่อจะยังหาของจริงพุทโธเป็นสมมติพุทโธเป็นสมมติแล้วอะไรเป็นของจริงที่เอามาสมมติกันเรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้าก็สมมติแล้วอะไรที่เรียกว่าเอามาสมมติกันเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะก็สมมติธรรมะก็สมมติธรรมะสมมติทั้งนั้นเพราะออกจากคำพูดจะว่าเป็นธรรมะหรือว่าจะเป็นธรรมะอย่างกลางอย่างละเอียดว่าพระนิพพานก็สมมติแล้วธรรมะที่สมมติขึ้นมามันเป็นยังไงธรรมะหยาบคือยังไงธรรมะละเอียดคือยังไงพระนิพพานคือยังไงของจริงที่เอามาสมมติกันเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจของเราทั้งนั้นมีอยู่ในจิตในใจนี้ไม่ใช่มีที่อื่นจึงว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของตำรับตำราวิชาสมมติทั้งหลายวิชาการภายนอกที่สมมติกันไม่ใช่นั่งไปยังเสียเวลาในการศึกษาปล่อยให้สติเลื่อนลอยปล่อยให้เพ้อให้ปล่อยให้เคลื่อนปล่อยให้หลับปล่อยให้ฝันนั่งเรียกว่านั่งภาวนาปล่อยให้เวลาขณะภาวนาให้เสียเวลาภาวนาก็ยังปล่อยให้เสียเวลาไม่ภาวนาเลยมันยิ่งไปกันใหญ่เหมือนโกงก่อนนะไม่ให้เสียทุกสักขณะนี่เพ่งอยู่เพ่งอยู่เพ่งอยู่อยู่ก็กายอยู่ก็กายอยู่ก็กายอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตนี่ไม่ให้เสียไปการเพียรเพ่งอยู่นั่นแหละท่านบอกนี่ผู้ได้ในผู้ได้ฌานผู้นั่งใกล้พระนิพพานใช่ก็คือการเพ่งเนี่ยในขนาดไหนเขาว่าวิโตกก็เป็นฌานวิจารก็เป็นฌานปิติก็เป็นฌานสุขก็เป็นฌานอิเอกคตาก็เป็นฌานปฐมฌานขั้นเบื้องต้นเบื้องแรกวิตกวิจารนี่เป็นเรื่องของฌานเท่านั้นคือการเพ่งยกขึ้นวิตกก็คือการยกขึ้นยกธรรมอันนี้กองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เป็นกองธรรมกองร่างกายอันนี้เป็นกองธรรมกองจิตกองใจเป็นกองธรรมเอามาเพ่งนี่เนี่ยวิโตขึ้นมากำหนดให้แนบแน่นให้มันมีกำหนดแน่นลงไปใจของเราสอดส่องสอดส่องสอดส่องในธรรมที่แนบแน่นอยู่นั้นวิจารณ์มันก็วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์ออกไปตาเรามีมองอะไรมันก็ต้องมองรูปมองอะไรมันก็ต้องเห็นตาเรามีไม่ใช่ตาบอดไอ้ที่เราไม่วิจารณ์ไม่วิจารณ์ไม่ยกขึ้นไม่วิจารณ์วิจัยนั้นเรียกว่าตาบอดนี่ บวชในทางที่เป็นทำเป็นวินัยบวชในทางที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสตัณหาบวชแต่ในทางที่จะเป็นไปเพื่อสูงกิเลสตัณหาละทะลุปุโปรงปัสสาวะไปหมดสว่างกลางแจ้งจางสว่างกระจ่างแจ้งหนุนกันแนวตามแนวกลางคืนนี่มีขนาดไหนก็เห็นทางที่จะเป็นไปเพื่อการปลดปลงกิเลสตัณหาละหมดบนอนทากาศหมดบนก็เพราะมันไม่มองมันไม่มองมันจะเห็นได้ยังไงแล้วก็ของหยาบๆก็มองไม่เห็นมองเห็นแต่เรื่องบ้าๆบอๆมองเห็นแต่สิ่งที่จะมาเสริมสร้างกิเลสของเจ้าของพากันนั่งขัดสมาธิสมาธิเขาเพ่งลงเพ่งลงเพ่งลงเพ่งลงนี่ไม่ให้มันขยับไม่ให้มันเคลื่อนนี่มันนั่นนั่นนั่นนั่นกันจริงๆนี่ฌานคือการเพ่งฌานไม่ใช่อยู่กับลมปากปฐมฌานฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่อยู่อย่างนี้หรอกมันอยู่ก็จิตใจที่เพ่งอยู่นี่แนบแน่นอยู่นั่นปฐมฌานมันก็เกิดขึ้นทุติยฌานก็เกิดตามมาสปังโลไปกบนั่นนั่นกิเลสมันขึ้นไปเขย่าบนหัวแล้วนั่งภาวนาบางทีไม่พอชั่วโมงซ้ำกิเลสมันขึ้นไปเหย่าเขย่าไม่รู้ว่ากี่ครั้งหันหน้าใส่ต้นเสาดีๆเอามึงเขย่าขม่าหันหน้าใส่ต้นเสาดีๆเวลามึงเขย่าหรือว่าใส่ก้นเสาต้นเสาโป๊กหรือว่าใส่ต้นเสาโป๊กอะบ้านี่มันไม่เขย่าแล้วนะมันกลัวเจ็บนะก็กิเลสก็คือตัวหวงอ่ะมันหวงของมันนะมันกลัวของมันเจ็บสอนใจให้ตื่นมีแต่ใจให้มันตื่นเต้นสงสารของพระพุทธเจ้าก็ตื่นดูพระการศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่ตื่นเพราะไม่ศึกษาไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลคำสอนพระพุทธเจ้าคงเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตื่นพ้นจากความหลอกด้วยประการทั้งปวงนั่นตื่นด้วยเหตุด้วยผลเอาเหตุเอาผลนั่นมาประกาศเรียกว่าศาสนาตื่นเป็นยังไงตื่นเป็นยังไงเอาความตื่นนั้นมาประกาศหลักการทำให้ตื่นหลักการทำให้ตื่นทำยังไงเอาหลักการนั้นมาประกาศเรียกว่าศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนากลายเป็นตัวหนังสือไปกลายเป็นกระดาษไปกลายเป็นเทปไปกลายเป็นคอมพิวเตอร์ไปอันนี้ก็อาศัยคอมพิวเตอร์อันนี้ก็อาศัยคอมพิวเตอร์กลายเป็นตู้ไป ันก็หนาวถุยๆท่าจริงพากันตื่นเข้าใจไหมนะทำไมพากันตื่นนะไม่มีศาสนาศาสนาดีกว่ารู้จักโมฆะบุรุษกายเขาเป็นคนว่างกายเป็นคนเปล่าเดินมีการตื่นเดินตื่นตื่นตื่นเองตื่นมีการสอนตื่นเองตื่นมีการยกจิตยกใจหาช่องหาทางหาช่องหาทางเราเสียงเหมือนทำเหมือนนกกระทาอยู่ในตู้นกกระทาทุกขังในตู้นกเห็นนกหนูทุกขังอยู่ในคอกหนูทุกขังอยู่ในคอกอ่ะมีสองอันสนเวลาอุดอุดอุดอุดลุกขึ้นมากินแล้วก็นอนนกกระทาอยู่ในกรงเป็นอย่างนั้นหาทางออกผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่งหาทางออกอยู่ทุกขณะที่อยู่อย่างนิ่งอยู่อย่างไม่หาทางออกนี่นี่ก็อยู่อย่างตื่นนี่อยู่อย่างประมาทนี่อยู่อย่างหูนี่อยู่อย่างนกกระทาตายแล้วนกกระทาตื่นก็เป็นหนึ่งนกกระทาหลับก็เป็นอย่างหนึ่งนกกระทาตื่นผู้ปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมนกกระทาหลับผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทก็เหมือนกับนกกระทามันนกกระทาอยู่แล้วแต่มันตายแล้วเป็นนักบวชอยู่แล้วแต่เป็นนักบวชที่ประมาทเป็นพระกรรมฐานอยู่แล้วแต่เป็นพระกรรมฐานที่มันไม่เป็นฐานเนี่ยเป็นพระกรรมฐานที่ไม่มีฐานคือไม่มีการสร้างฐานเมื่อฐานตรงนี้ได้ยังไงมีเห็นสิ่งอื่นมีความสำคัญกว่าการตื่นหาช่องทางนั่งสมาธินั่งภาวนาอย่างนั่งหาแต่ความสงบอย่างนั่งแต่ความสงบถอดดูความสงบก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะออกที่จะพ้นจากที่ขังแต่การที่จะเข้าถึงความสงบพ้นจากที่ขังได้กองขังได้ก็ต้องเป็นผู้ที่หาช่องทางเสมอตื่นในการหาช่องทางอยู่งั้นเมื่อตื่นในการหาช่องทางอยู่ก็ต้องเห็นช่องทางจนได้เห็นช่องทางออกจนได้ของกองมันช่องมันอยู่รอบต้น จะไม่เชื่อตายไม่ตายอย่างโลกธาอย่าตายอย่างหมูตายอย่างโลกธามีโอกาสที่จะพ้นจากกองได้ตายอย่างหมูเหยียบแล้ว ของไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมจะไปยินได้ก็ สิ่งที่ไม่รู้เรื่องได้ยังไงพิจารณาไปแล้วศึกษาไปแล้วไม่มีอะไรมีแต่ลมดมลมแรงท่านจึงมาสังขารเหมือนพยับแดดเอาจริงจริงจังๆแล้วแดดที่กล้าพยับยังมากขนาดไหนก็ช่างเถอะมีแต่ของว่าก็ช่างเถอะมีแต่ของเกิดมาตายเต็มแต่ของเกิดมาตายเต็มแต่ของเกิดมาตายอันนั้นก็คือโหว่าคือไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารจึงให้ตื่นในการศึกษาตื่นในการที่จะเรียนตื่นในการที่จะรู้เหมือนกับนกกระทาอยู่ในกรงกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกกระโหลกตากระดูกขากรรไกรกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกหน้าอกกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกนิ้วมือเห็นเป็นโครงกระดูกอยู่เห็นเป็นโครงกระดูกอยู่เห็นเป็นร่างกระดูกอยู่หัวใจของเราสัมผัสอยู่กับธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตามันรวมอยู่ที่กระดูกอนิจจังก็รวมอยู่ในนี้ทุกขังก็รวมอยู่ในนี้อนัตตาก็รวมอยู่ในนี้เห็นก็รู้อยู่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรู้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้กระดูกตั้งแต่ศีรษะลงไปท่าขึ้นมาศีรษะนี่รู้อันนี้จังทุกครั้งในตาและรู้ธรรมมีต้องเป็นว่าอันนี้จังทุกครั้งในตาอะไรอันนี้เป็นสมมติเป็นสื่อความหมายสื่อความหมายไม่ใช่ธรรมเป็นสื่อความหมายเท่านั้นธรรมชาติธรรมไม่ต้องสมมติธรรมชาติธรรมไม่ต้องสื่อความหมายมันคือแสงสว่างอย่างนี้ไม่ต้องพูดว่าแสงสว่างแต่กำจัดความมืดได้ธรรมไม่ต้องพูดว่าต้องธรรมกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้ไม่มีใครเป็นที่พึ่งที่เราพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นที่พึ่งที่เราได้ทั้งเราไม่เป็นที่พึ่งที่เราพระธรรมพระสงฆ์ผู้พูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราได้ทั้งนาสังขังสนังกระฉังพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นที่พึ่งแก่เราได้ใจของเราถึงธรรมใจของเราเห็นธรรมเห็นธรรมคืออะไรก็เห็นของจริงที่ยังมีอยู่นี่แหละเมื่อเราถึงพระพุทธเจ้าก็คือเราถึงธรรมะถึงพระธรรมธรรมที่เราไม่เห็นอันนี้นะเป็นที่พึ่งแก่เราสังขารสิ่งหนึ่งกระจัดกระจายมิคำว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่เราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแก่เรา ก็เรียนรู้นะเป็นดูเป็นกระเล่า โซนังกัจฉามิธัมมังโซนังกัจฉามิสังฆังโซนังกัจฉามิมันก็ตายอยู่ในครอบดินเนี่ยก็ขังเนี่ยเนี่ยก็โซนเนี่ยเนี่ยก็ขังเนี่ยเนี่ยก็สลายเนี่ยเนี่ยก็ดินเนี่ยเนี่ยก็ปีนเนี่ยเนี่ยก็ขับพุ่งสังเนี่ยเนี่ยก็ออกพุ่งสังแล้วมีเท่านี้เราจะเกิดหรือว่าจะไม่เกิดเสียงเขาก็มีอย่างนี้ที่ผสมอะไรขึ้นมาหนักไม้ทั้งหลายสมกับปีสมกับวันสมกับเดือนสมกับภาษาแล้วจะเกิดวันนี้เกิดสิ่งนี้เขาบอกให้เห็นตาดูที่ตาดูที่ตาเอาใจดูที่ตาดูอย่างนั้นล่ะถ้าถามเลยตาที่อันนี้หรือตาที่จะนอนหรือตาอย่างที่เจ้าจะนอนอ๋อนี่เป็นคำบริกรรมเห็นตาของเรามันเห็นได้เห็นการภาวนาตาเห็นได้ก็ตามันมีทำไมจะเห็นไม่ได้ใจก็มีทำไมใจจะเห็นตาไม่ได้แต่ใจก็มีตาก็มีมันก็ต้องเห็นนะถ้าใจดูตาใจยอมดูตานี่มันไปดูแต่สิ่งที่ตาสัมผัสสิ่งที่ตาสัมผัสตาไม่มีรู้หนาตาเพียงแต่สัมผัสเฉยๆแต่สัมผัสรูปรูปมันก็ไม่รู้รูปมันเพียงแต่สัมผัสเฉยๆใจของเราถึงธรรมใจของเราเห็นธรรมเห็นธรรมคืออะไรก็เห็นของจริงที่เรามีอยู่นี่แหละเรียกว่าเราถึงพระพุทธเจ้าก็คือเราถึงธรรมะถึงพระธรรมธรรมที่เรารู้เราเห็นอันนี้ละเป็นที่พึงแก่เราสังฆังสรณังกัจฉามิคำว่าพระสงฆ์เป็นที่พึงแก่เราพระสงฆ์เป็นที่พึงแก่เราก็เรานี่ละเป็นที่พึงแก่เราน้อนเหมือนหมูพูดจนคอแตกพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิมันก็ตายอยู่ในคอกดีๆนะเดี๋ยวก็ขำมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็ขำมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็เดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วมีเท่านี้เราจะเกิดหรือเราจะไม่เกิดสิ่งนี้เขาก็มีอย่างนี้จะไปสนอะไรเขาหมักไม้ทั้งหลายสนก็ปีสนก็วันสนก็เดือนสนก็พรรษาแล้วจะเกิดเราไม่เกิดสิ่งนี้เขาก็มีให้เห็นตาผมดูที่ตาดูที่ตาเอาใจดูที่ตาดูอยู่นั่นละถ้าถามเลยตาเธออยากนอนเลยตาเธออยากนอนเลยตาเธออยากจะนอนเลยเอานี่เป็นคำบริกรรม